538 Nieuws. 3 uur. In Loosdrecht heeft de politie een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Bij het gemeentehuis waren mensen samengekomen en in eerste instantie verliep alles vreedzaam. Maar geleidelijk sloeg de sfeer om. Toen agenten met zwaar illegaal vuurwerk werden bekogeld, gaf de burgemeester de ME het sein om in te grijpen. In de Verenigde Arabische Emiraten is een tweede verdachte opgepakt voor de overval op een vrachtwagen op de A1 bij Muiden eind vorig jaar. Daarbij werd de partij kook buitgemaakt. Volgens Opsporing Verzocht gaat Nederland om zijn uitlevering vragen. In februari werd ook al een Rotterdammer aangehouden. Het Nationaal Sportakkoord dreigt te verdwijnen door bezuinigingen bij het ministerie van VWS, meldt Trouw. In het sportakkoord werkt het ministerie samen met verschillende organisaties om mensen in beweging te krijgen en te houden. Die organisaties maken zich zorgen en hopen dat er een alternatief komt. En het is nog niet zeker of er binnenkort een nieuwe tour komt van Madonna. Nadat ze onverwacht verscheen op het Amerikaanse festival Coachella, gonst het onder de fans van geruchten. Ook omdat er een nieuw album van Madonna aankomt. Haar manager zegt dat Madonna zeker weer gaat toeren, maar dat onduidelijk is wanneer. Het is helder en koud, 2 tot 5 graden, met hier en daar kans op vorst aan de grond. Overdag volop zon bij 13 tot 15 graden. De wind maakt voor het gevoel wat kouder. Dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffertien en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh, yeah. When low and high, the waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't ever heard. When low and high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day. Dangerous as a dagger. ever gonna let me go. 538. The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long.

me tired, then let me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. scoor je op 538. Kensington, Living 4. Jouw hit, jouw 538.